एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दुनिया का ऐश हासिल करने की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है।